Dodatkowo pierwsza rata gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I w tym roku nie płacisz. 20 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 października. Minęła właśnie 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 24 godziny negocjacji, na razie bez skutku. Mężczyzna, który blokuje rejs promu ze Świnoujścia do Szwecji, nie chce zejść z pokładu. Do natychmiastowego zakończenia przemocy w Strefie Gazy i Libanie wezwał sekretarz generalny ONZ. Wsparcie dla bezdomnych kotów zapowiedział urząd w Siemianowicach Śląskich. Policyjni negocjatorzy w Świnoujściu od 24 godzin rozmawiają z mężczyzną, który od wczoraj blokuje rejs promu ze Świnoujścia do Szwecji. Mężczyzna jest w kryzysie emocjonalnym. Akcja rozpoczęła się wczoraj o 18. Ze względu na to, że sytuacja jest trudna, nasze działania wymagają delikatności. Policjanci na miejscu chcą, aby mężczyzna bezpiecznie opuścił jednostkę. Znamy tożsamość tego mężczyzny, to jest młody obywatel Polski. Powiedziała Mirosława Rudzińska z Komendy Zachodniopomorskiej Policji. Dodała, że mężczyzna nie groził innym osobom. Do natychmiastowego zakończenia przemocy i rozlewu krwi w Strefie Gazy i Libanie wezwał sekretarz generalny ONZ. Antonio Guterres wydał oświadczenie w przeddzień rocznicy Hamasu na Izrael. Nadszedł czas, by uwolnić zakładników, porzucić broń i powstrzymać cierpienie, które ogarnęło region. To czas, by na nowo zapanowały pokój, prawo międzynarodowe i sprawiedliwość. ONZ jest w pełni zaangażowana w osiągnięcie tych celów. W obliczu tak wielkiego rozlewu krwi i podziałów musimy mieć nadzieję. W wyniku ubiegłorocznego ataku na Izrael 7 października zginęło 1200 osób, głównie cywilów. W lesie Piaśnickim na Pomorzu upamiętniono ofiary niemieckiej zbrodni z czasów II wojny światowej. 85 lat temu wymordowano tam m.in. inteligencję z Polski i Czech. O szczegółach Tomasz Sosnowski. W lasach Piaśnickich w pobliżu Wejherowa niemieckie oddziały wymordowały według historyków od 12 do 14 tysięcy osób narodowości polskiej, czeskiej i niemieckiej. Tych ostatnich przywieziono do lasów Piaśnickich z głębi Rzeszy. Była to część tzw. akcji Inteligencja. Ludobójstwo w Piaśnicy zaczęło się pod koniec października 1939 roku i trwało do kwietnia 1940. Wśród ofiar były kobiety, mężczyźni i dzieci. Tomasz Sosnowski, Polskie Radio. Piaśnica była największym po obozie koncentracyjnym Stutthof miejscem kaźni ludności polskiej na Pomorzu w czasie II wojny światowej. Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich wychodzi naprzeciw tym, którzy opiekują się bezdomnymi kotami. Jest ich w mieście około 900 i pełnią ważną rolę w kontrolowaniu populacji gryzoni. Jak mówi Rachpał, jako kto chce z siemianowieckiego ratusza, oferowane wsparcie jest szerokie. Pomoc ta polega m.in. na zakupie karmy na okres zimowy, na możliwości wypożyczenia ocieplanej budki czy darmowych zabiegach kastracji i sterylizacji wraz z użyczeniem sprzętu ułatwiającego wyłapanie i transport kotów do weterynarza. Aby móc skorzystać z takiej opcji, należy zgłosić się do Urzędu Miasta przy ulicy Michałkowickiej 105 i wypełnić tzw. kartę karmiciela. Budki oraz karma będą wydawane na początku listopada. Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze ogłasza czwartą edycję Międzynarodowego Konkursu Wokalnego imienia Stanisława Jobka. Preeliminacje rozpoczną się 14 października w Piotrkowie Trybunalskim, a zakończą 24 lutego w Ciechanowie. Czekamy na wszystkich chętnych, mówi Jacek Boniecki, dyrektor Mazowsza. Konkurs skierowany jest do osób, które chcą przeżyć pewną przygodę. Poznać muzykę tego zespołu, która opiera się z jednej strony na folklorze, a z drugiej strony są to dzieła artystyczne tworzone przede wszystkim przez założyciela Tadeusza Sygietyńskiego. W tym roku udział zapowiedzieli mieszkańcy Francji, Belgii, Stanów Zjednoczonych, Tunezji i Brazylii, a spodziewani są także uczestnicy z Ukrainy, Turcji i Kazachstanu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Termometry pokażą jutro od 11 stopni w Suwałkach, 15 będzie w centrum i nad morzem, do 18 we Wrocławiu. Najwięcej chmur na wschodzie i tam możliwe słabe opady deszczu. Na południowym zachodzie rano lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Autopromocja.

to rywal się często cofa i liczy na kontry i jest skupiony na obronie. Tutaj Legia tak zagrała, miała jeden świetny stały fragment, no i później jeszcze w drugiej połowie, kiedy rywal się bardziej odkrył, to były też szanse na kolejne gole, więc te role się odwróciły i paradoksalnie to tym razem Legii posłużyło. Oby taka pasa trwała dalej. No co ciekawe, dzisiaj też zapraszam i moich kolegów, którzy będą w Białymstoku na mecz na szczycie. Chociaż ani Legia, ani Legiola nie jest liderem, ale zespołów czołówki, które grają w europejskich pucharach, grają w takim meczu ważnym ligowym, więc ciekaw jestem, jak po tych kilku dniach wypoczynku będą sobie radziły w naszej ekstraklasie w meczu między sobą. Ja muszę powiedzieć, że jedna rzecz taka mnie zbudowała, że może to nie do końca tak było, ale że Adrian Siemieniec miał taki trochę spokój i mimo tego, że były pewne perturbacje, gorsze wyniki, to wydaje się, że w spokoju mógł pracować i przygotowywać zespół nie tylko do gry w Ekstraklasie, ale do europejskich pucharów. Czy tak rzeczywiście jest, że tam jest spokój, że jest czas na to, żeby te błędy były, ale też, żeby potem przyszły lepsze wyniki? Mam wrażenie, że tak, że jest ta świadomość, że łączenie ligi z pucharami jest bardzo trudne. Była ta pasa bodajże 6 porażek z rzędu, ale 4 z nich to były jednak porażki w pucharach z zespołami dobrze notowanymi w porównaniu z Jagiellonią, więc to też trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast kiedy wróciła Liga, no to okazało się, że Jagiellonia potrafiła wygrywać, a nawet wychodzi do presji. Był taki mecz u siebie, kiedy przegrywali z Lechią i wygrali. Przede wszystkim jest konsekwencja, to znaczy to jest zespół, który bramki traci, ale dużo strzela, czyli jest to taki futbol na tak. Jest to chęć cały czas posiadania piłki, atakowania. Wiara w to, że to DNA, które zbudował trener Siemieniec, trzeba się tego trzymać. I to tak skutkuje. Myślę, że to nie jest tylko praca jego, ale właśnie mówiliście o klubie i chociażby o dyrektorze sportowym Łukaszu Masłowskim, który dokonuje za każdym razem, w każdym oknie transferowym ciekawych wzmocnień na miarę możliwości finansowych Jagiellonii. Są to piłkarze sprofilowani pod ten model gry, który chce prezentować ta Jagiellonia trenera Siemieńca, więc to jest ważne, że dostaje takie profile piłkarzy na pozycje, jakich potrzebuje. I dzięki temu mamy taki korzystny wynik i mecze, które się z przyjemnością ogląda. Ten mecz teraz pucharowy to też nie był taki mecz, że Jagiellonia była lepsza, że też ten łut szczęścia się przydał, bo kiedy rywale naciskali mocno, no to w ostatniej sekundzie meczu jedna kontra i był gol, no ale temu szczęściu trzeba pomóc i cieszymy się, że w tej kolejce Ligi Konferencji Europy triumfowały nasze zespoły. To ja się zapytam, z czego to wynika, że u Legii, w Legii to się odbywa kosztem ekstraklasy, no bo to jak Legia gra ostatnio, no to można wołać o pomstę do nieba. Tak, zgadzam się. Przede wszystkim uważam, że czas pokazał na razie, gdyś mieli ocenić, że zmiana szkoleniowca nie była korzystna, bo uważam, że Legia Kostrynicza grała i lepiej w piłkę, i lepsze były wyniki, a też musiał łączyć rok temu ligę z pucharami. Wtedy grała niezwykle widowiskowo. Uważam, co pokazuje że postawę Udinese. Też. To jest sensacyjne, że trener z naszej ligi idzie do Ligi Włoskiej i sobie jak na razie doskonale radzi, więc to jest pierwsza rzecz. Pewnie też odejście Żozułek, pod którego gra była podporządkowana, plus kontuzja Elitima, który był najlepszym piłkarzem Legii wiosną. To są takie rzeczy, które może usprawiedliwiają wynik Legii. Natomiast nie widać na razie w lidze zespołu, który potrafi dominować, kreować sytuację, czego oczekuje się od zespołów dominujących w każdej swojej lidze, prawda? Co pokazuje Jagiellonia. Więc wydawało się, że Gonçalo Feijóo, który no ma swoje kłopoty, że tak powiem, często w zachowaniu, które się objawiły w różnych klubach, w różnej postaci, okej, i to nam się nie podoba. Natomiast wszyscy liczyli na to, że jednak jest świetnym fachowcem, jeśli chodzi o trenowanie. I jak patrzymy sobie na czysty wynik i grę Legii w lidze, to na razie to się nie potwierdza. I to na pewno martwi, dlatego ten mecz dla niego dzisiaj będzie bardzo ważny, bo Legia jako rozsądny klub na pewno już się rozgląda za ewentualnym następcą. Legia ma w tym momencie 10 punktów straty do Lecha. Oczywiście Lech wczoraj przegrał, więc dzisiaj się może wie zmienić, ale 10 punktów po 10 kolejkach to było, to jest zdecydowanie za dużo jak na realia oczekiwania tego klubu. Kiedyś Jacek Magiera miał chyba właśnie 10 punktów i straty i zdobył mistrzostwo. Ale to był chyba sezon, kiedy był jeszcze podział punktów, więc tam graliśmy tę rundę zasadniczą, punkt się dzieliło, więc było trochę łatwiej. Natomiast chcę powiedzieć o tym, że ta strata jak na miarę Legii no jest za duża. To jest klub zbyt bogaty, jak na nasze warunki, by nie był w stanie punktować regularnie lepiej, niż to robił teraz. Rafale, zamień się w Jasnowidza teraz, proszę. To bardzo nie lubię, ale słucham. Temat numer jeden oczywiście w tym tygodniu piłkarski dotyczący naszego byłego reprezentanta Polski, Wojciech Szczęsny w Barcelonie. Czy myślisz, że on może się stać taki mocnym punktem bramki Barcelony? Myślę, że biorą go po to, by został numerem jeden. Nie wiem, czy od razu w październiku, ale stopniowo do tego będą dążyli. On musi potrwać zespołem, bo oczywiście pewnie dbał o swoją formę, ale co jednego dbać o formę indywidualnie, a co jednego zespołem. Gra nogami w Barcelonie to chyba też inna gra, co? Tak, aczkolwiek to on sobie z tym radził nieźle. No to nie jest może poziom Ter Stegena, no bo akurat Niemiec pod tym względem jest fenomenalny, ale też błędy mu się przytrafiają jak w ostatnim meczu Ligi Mistrzów, przedostatnim z Monaco. Natomiast i pewnie Wojciech Szczęsny nie gra aż tak dobrze, ale myślę, że gra dobrze i uważam, że no to jest świetna szansa dla niego i skoro go biorą, to nie po to, by siedział na ławce. Pytanie, czy to będziemy to czekali 2-3 tygodnie, 4, może miesiąc, ale w końcu wierzę, że będzie bramkarzem numer 1. Ale piękna historia, prawda? Wszyscy tak. Wszyscy się tym ekscytujemy. No pytamy, czy wróci do kadry, no bo skoro... Też sobie zadałem takie pytanie, tak, wchodzę ci w słowo, przepraszam i... Nawet prowadząc studio Ligi Mistrzów, zadałem to moim ekspertom, których miałem studia, byli reprezentanci Polski, jak Marek Jóźwiak czy Andrzej Juskowiak. No i też nie bardzo wiedzieli, no to trzeba by samego zainteresowanego zapytać. Ale pamiętam, jak Michał Probierz mówił zaraz po tym, jak poszedł na emeryturę, jak już wiemy na chwilę tylko, Wojciech Szczęsny, powiedział, że on nie wierzy, że nie wytrzyma długo. Tak, że nie wytrzyma i pojawiła się oferta. Więc ciekaw jestem też, co to znaczy dla naszej kadry? Czy powrót Szczęsnego do bramki w pierwszym składzie w takiego klubie, jakim jest Barcelona, sprawi, że on będzie chciał wrócić do kadry? No bo na pewno pojawi się presja, prawda? Na pewno tak. I czy będzie tym zainteresowany Rasa, czy dwa? No Michał Probierz stwierdzi, że okej, wracamy do tego, co było jeszcze nie tak dawno. To jest temat, na który nie potrafię odpowiedzieć, ale też wzbudzi moje zainteresowanie. Zastanawiamy się nad tym, jaka będzie forma reprezentacji Polski w meczach Ligi Narodów. Chyba za każdym razem myślimy, jak to będzie tym razem. Znowu musi być jasnowidzem. Tak. Ale czyli coś, czego nie lubię. Tak. Wiecie, co mnie cieszy? Powrót do kadry Kacpra Kozłowskiego, bo to był taki chłopak, w którego naprawdę zawsze wierzyłem, szczególnie po tym Euro za kadencji Paulo Souzy, kiedy rzeczywiście grał świetnie. A Kacper jeszcze jest młodym, perspektywicznym? Jeszcze jest już jest, myślę, że czas najwyższy, żeby grać w senior piłce. Natomiast jak ty patrzysz na te powołania, dzisiaj też mecz Aston Villa z Manchesterem United i tak też się zastanawiałem, czy nie za łatwo tego Matiego Casha tak skreślili i zostawili gdzieś tam na uboczu? Znaczy pamiętajmy, że w ostatnim czasie miał regularnie kłopoty ze zdrowiem, więc to był jego kłopot. To po pierwsze. Po drugie, kiedy przyjeżdżał na kadrę, to może były ze dwa mecze udane na miarę tego, co pokazuje w Premier League, więc jakby nie potwierdził swoją grą, że zasługuje na powołanie, ale nie sądzę, by drzwi były zamknięte na zawsze do kadry dla niego. Jeśli będzie znowu grał regularnie, bez kontuzji w swoim klubie, to być może trener Michał Probierz też będzie chciał z niego skorzystać. Co cię cieszy z tych nowych powołanych? No bo chyba wszyscy się ekscytujemy teraz najbardziej grą tych młodych piłkarzy z ekstraklasy, bo Maxi Ojedele to no, piłkarz, który chyba może bardzo dużo. Tak, ale to jest jednak spora sensacja. Trener Michał Probierz lubi nam takie niespodzianki robić. W poprzednich powołaniach był Mateusz Kowalczyk, który teraz jest powołany do kadry do lat 20, nawet nie do młodzieżówki, tylko tej jeszcze młodszej. Więc czasami to jest takie wybieganie przed szereg. Nie wiem, może żeby pokazać, że za parę lat, że miałem rację, ja to jako pierwszy powołałem tego zawodnika. Tutaj no, mamy piłkarza, który zagrał dwa razy w ekstraklasie. Znaczy nie, raz w ekstraklasie i raz w pucharach. No tak, ale już... widać, że ty w tym chłopaku drzemie ogromny potencjał. Na pewno. I tu też jest taka różnica, że Michał Probierz tego zawodnika zna, bo rok temu we wrześniu, kiedy był jeszcze trenerem młodzieżówki, powołał go na zgrupowanie wrześniowe. I tam zagrał kilkanaście minut w jednym i w drugim meczu, nie pamiętam z kim, ale to nie jest jego nowa osoba, więc może to też miał wpływ na to, że kiedy już się pojawił w pierwszym składzie w Legii w meczu ligowym, to uznał Michał Probierz, okej, to jest ten moment, kiedy ja go wezmę. Może trochę za wcześnie, ale wydaje mi się, że Michał Probierz chce pokazywać, że ja oglądam Ekstraklasę, jak ktoś się wyróżni, to dam mu szansę, przyjedzie, obejrzę go, będę wiedział, czy na przyszłość się nadaje. Nie brakuje cały czas Antoniego Kozubala, bo to jest zawodnik, który od początku tego sezonu gra znakomicie w swoim pierwszym sezonie i ja czekam, aż Michał Probierz właśnie na niego postawi i jego zobaczymy, bo z tych piłkarzy, którzy młodych, którzy są teraz w Ekstraklasie, to jest to ten numer jeden, który na tę szansę moim zdaniem najbardziej zasługuje. Czekamy na te mecze reprezentacji. Ja będę na meczu z Portugalią, Darek na meczu z Chorwacją. Zobaczysz Cristiano Ronaldo w akcji, bo został powołany do reprezentacji. Ja na meczu z Portugalią na pewno nie będę, z Chorwacją zobaczymy jeszcze, ale to masz szczęście, bo wiesz, że podobno gdybym narodowy miał 200 tysięcy, to też by się wyprzedał na ten mecz. Takie było zainteresowanie. Tak, pamiętam, że kiedyś w Migzonie przechodził Cristiano Ronaldo, powiedziałem: Cristiano, one question. On powiedział no. To ja mu odpowiedziałem two questions. I on się wtedy uśmiechnął i oczywiście poszedł. Także takie było spotkanie. Nie jest lekko, tak. Nie jest lekko. Spróbuję tym razem. Bądź. Rafał Dębiński, kanał Plus Sport. Bardzo Ci dziękujemy. Ja również. Prawie przejścia Wojciecha VI do Barcelony, mam taką teorię. Wydaje mi się, że jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o kobiety. Więc pewnie panie Lewandowskie i Szczęsne się dogadały, że chcą być blisko i Wojciecha VI namówiła jego żona. Kobiety rządzą światem. No tak. Czy w hokeja w NHL, jest NHL ta wersja damska jakaś? Nie, na razie jedna pani grała w NHL, tak? Bramkarka. Zdarzyło się w pre-sezonie. I ten pre-sezon właśnie trwa, ale ruszył już też sezon, bo właśnie chociaż nie w Stanach Zjednoczonych, a w Pradze u naszych południowych sąsiadów zainaugurowano rozgrywki tegoroczne. Najlepsza kanadyjsko-amerykańska liga na świecie ruszyła, można tak powiedzieć. Nowy sezon może przejść do historii, a to dlatego, że być może zostanie pobity legendarny rekord Kanadyjczyka Wayne'a Gretzkiego. Jest on najskuteczniejszym hokeistą w historii NHL, ale ktoś mu depcze po piętach. O tym wszystkim Jan Pachlowski. Jednym z najbardziej ekscytujących wyścigów w NHL w tym sezonie będzie pogoń Aleksandra Owieczkina za pobiciem rekordu bramkowego Wayne'a Greckiego. Wynik Kanadyjczyka wynoszący 894 bramki utrzymuje się od prawie 3 dekad i uważa się go za nie do pobicia. Jednak kapitan drużyny z Waszyngtonu stał się poważnym zagrożeniem dla zdetronizowania Greckiego. Po raz pierwszy w dziejach NHL na liście wszechczasów nie ma nikogo pomiędzy Owieczkinem a Greckim. W zeszłym roku Owieczkin wyprzedził Gordiego Howe'a na drugim miejscu. Gwiazda Capitals pozostaje jednym z najgroźniejszych strzelców w lidze. Popisowe strzały Owieczkina nadal terroryzują bramkarzy, nawet gdy wkracza w swój 19. sezon w lidze. Czy Rosjanin będzie w tym sezonie w stanie pobić historyczny rekord? Oto przy każdej okazji pytany jest przez dziennikarzy. W tym przypadku to chyba zawsze mówią to samo. To znakomita dla mnie okazja, aby na stałe zapisać się w historii. Ale trzeba pamiętać, że zdobycie 42 bramek nie jest łatwą sprawą. To długa droga. Ale jest to możliwe, więc jeżeli będę cały czas regularnie grał i będę zdrowy, to być może się uda. Mówi Aleksander Owieczkin. Musi zdobyć 42 bramki, aby pobić historyczny rekord. Czy jest to możliwe? W sezonie 2007-2008 Rosjanin zanotował 65 goli, a w minionym sezonie uzyskał 31 goli. Ma 39 lat i przy znakomitej dyspozycji, jaką prezentuje, z powodzeniem występować może jeszcze przez kilka lat. Co nie dziwi, w dalszym ciągu jest znakomicie opłacany. Wartość jego kontraktu wynosi 80 milionów dolarów. Włodarze ligi NHL chcą promować rozgrywki w skali globalnej, dlatego NHL zdecydowała się sezon rozpocząć w czeskiej Pradze, w hali wypełnionej do ostatniego miejsca. Dwukrotnie zagrały ze sobą Buffalo Sabres i New Jersey Devils. Ekipa z New Jersey w sobotę wygrała 3-1, a w piątek 4-1. W Stanach Zjednoczonych sezon oficjalnie rozpocznie się w najbliższy wtorek. Oczy w ten dzień skierowane będą na lodowisko mistrzów drużyny Florida Panthers przed meczem z Boston Bruins. Zawodnicy z Florydy zostaną uhonorowani słynnymi pierścieniami mistrzowskimi. Z Chicago dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. I jeszcze słówko o Owieczkinie. Trudno go nie podziwiać, ale nie sposób mu kibicować. To jest osoba, która jawnie opowiada się za Putinem, za reżimem, więc no, trzymamy kciuki za Wayne'a Greckiego cały czas. Tak jest. Trzecia strona medalu. Piotr Krzyżowski, proszę Państwa, zasłynął nieprawdopodobną łańcuchówką, czyli połączeniem ataku na kilka szczytów za jednym wyjściem. Przewodniczący Sądu Gospodarczego w Bielsko-Białej wiosną tego roku zdobył Locy, a następnie Mount Everest bez dodatkowego tlenu. To ogromny, wielogodzinny wysiłek. Zapytaliśmy więc Piotra Krzyżowskiego o treningi i przygotowania do wypraw wysokogórskich. Teraz zamykam sezon rowerowy. Jeszcze mam zaplanowany jeden bądź dwa rajdy gravelowe i w tym takim okresie trochę roztrenowania, kiedy nie jestem w tym bezpośrednim moim treningu, takim BPS-ie, ta aktywność gravelowa jest dla mnie taką naprawdę bardzo ciekawą. Odkryłem ją jakieś 2 lata temu i to jest trochę dziwne, żeby czerpać przyjemność z 27 czy 35 godzin na rowerze w ciągu, przejeżdżam 500-550 kilometrów, ale to jest bardzo fajne przygotowanie i też taki obszar wytrzymałościowy, o który dbam, bo takie zmęczenie bardzo podobne do tego, który mam w trakcie ataku szczytowego. Natomiast ja wiem, bo doświadczyłem tego, że tyłek boli, nogi bolą, ręce bolą, wszystko boli, a jednak człowiek pedałuje, jedzie dalej. Tak, i mówisz sobie, za jakie grzechy przed metą cały czas myślisz, że już ostatni i już nigdy więcej, a po przyjechaniu na metę jest wystrzał endorfin i patrzysz na kolejny rajd, na który mógłbyś pojechać i mieć to samo. Tak to jest i chyba jestem trochę uzależniony od aktywności i to takiej trochę z tej kategorii skrajnej. Natomiast od października miałem już rozpocząć taki swój klasyczny trening. Zimą przesiadam się na rower, ale wpinam go w trenażer. Mam swoje treningi zaplanowane, przygotowane, zmodyfikowane pod kątem budowy też tej mechaniki ruchu pod góry wysokie, bo na rowerze jesteś trochę od separowanej pozycji. Musisz popracować trochę w stójce, pouruchamiać tył, moje mięśnie pośladkowe, duże mięśnie, żeby one też były w tym procesie stymulowane. I to jest coś, co zimą zaprząta mi głowę i jest takim standardem, bo 5 razy w tygodniu na tym rowerze sprawę, że trenuję. No i do tego włącza się zima, czyli ski touring, biegam w Pucharze Polski w Skimo. Nie traktuję tego w kategoriach ocierania się w ogóle jak o jakiekolwiek pudło, bo moi koledzy, którzy tam biegają, są z kategorii minus 30, minus 40 kg mojej, więc dopóki nie będzie kategorii wagowej na pudle, to ja tam nic nie zrobię. Natomiast to są świetne aktywności i taka mobilizacja na wysokim poziomie. To teraz ta wyprawa, którą szykujesz, którą masz w głowie, co to będzie? Nie zdradzę ci dzisiaj dokładnie szczytów, na które się wybieram. Planuję kolejną wyprawę do Nepalu. Myślę, że jest sezon wiosenny. Przyglądam się szczytom, możliwościom połączenia wspinania na dwa szczyty, bo to taki trochę mój znak rozpoznawczy, że jak wyjeżdżam w te góry wysokie, to staram się wykorzystać maksymalnie czas, który tam spędzam. Jest kilka takich duetów ośmiotysięcznych, które analizuję, ale też zastanawiam się nad pewnymi ciekawymi wariantami, być może zbudowaniem jakiegoś takiego nieoczywistego teamu, zespołu i zrobieniem czegoś naprawdę fajnego w tych górach. Everest i Lhotse to jest miejsce, gdzie po prostu jeżdżą, no, w cudzysłowie, turyści, którzy chcą się wspinać na najwyższe góry świata, korzystają z agencji, z szerpów. Nie zawsze samotnicy, samotne wilki są dobrze widziane przez szerpów. To było dość ciekawe moje doświadczenie tego, jak szerpowie odnosili się do mnie. Nie powiem, że była jakaś wrogość, natomiast nie było jakiejś wielkiej miłości. To było takie na początku lekkie, chłodne przyjęcie i w momencie, kiedy ja gdzieś poruszałem się i pytali mnie, gdzie jest mój szerpa, i odpowiadałem, że ja nie mam szerpy, że wspinam się sam, że mam tutaj wszystko, mam namioty, mam cały sprzęt, no to byli bardzo zdziwieni i nawet proponowali, żeby tam podejść do takiego innego znajomego, że on mi da jakąś dobrą cenę. Ja konsekwentnie mówiłem, że ja po prostu szerpy nie potrzebuję. Później, jak dotarli do bazy moi znajomi szerpowie, którzy są takimi już bardziej dojrzałymi wiekiem, których poznałem w Pakistanie, pewnie rozeszła się informacja, bo powiem szczerze, ja się im trochę nie dziwię. No, nie wiedzieli. No, przyjechał człowiek z Polski, opowiada, że będzie robił Lhotse bez tlenu, bo ja też nikomu wtedy nie mówiłem o moim planie, więc takich pewnie było wielu. Dopiero później, jak poznali mnie trochę, jak podchodzili, podnosili mój plecak, który ważył tyle co ich, no to byli zdziwieni, że taki kolorowy ptak się jeszcze tutaj pojawił. Nawet jeden z moich kolegów wspinaczy nazwał mnie tam ostatnim Mohikaninem na Lhotse i Everest, no bo prawdę powiedziawszy, no nikt się już tam tak nie wspina. Ta góra jest, można powiedzieć, trochę stracona już dla himalaizmu i to się zmieniło, a ostatecznie jak już schodziłem po tym sukcesie i gdzieś ta informacja się rozeszła w środowisku szerpów, oni wszyscy łączą się na radiach, więc pewnie ten news gdzieś tam poszedł, no to już był duży szacunek, poklepywanie po plecach i mówienie, no nie, no człowieku, zrobiłeś coś wielkiego, szacun, bo to jest coś naprawdę spektakularnego. I cieszyłem się z tego, że wśród takich ludzi, można powiedzieć, gdzieś tam ten szacunek zbudowałem i fajnie, że ktoś dostrzegł ten wysiłek. Zima jakoś się pociąga? To wspinanie w lodzie, w zimowych warunkach? Tak, ja bardzo lubię zimę. Uważam, że ona jest w ogóle lepszym czasem do wspinania niż sezon letni. Jest bardziej stabilna. Byłem na zimowej wyprawie, to nasze zimowe wejście na Hantengri, uznane za pierwsze polskie wejście na ten szczyt. No, dużo się tam nauczyłem i dostrzegłem to, że faktycznie wtedy w tych górach jest zdecydowanie bardziej stabilnie. Nie ma takiego zagrożenia lawinowego. No jest zimno, ale to na to jesteśmy gotowi. Natomiast ja łączę trochę moją aktywność skiturową, jak jeżdżę na zawody w Tatry. Te zawody są w sobotę, a w niedzielę zawsze umawiam się z jakimś partnerem na zimowe wspinanie w Tatrach i bardzo, bardzo lubię ten miks. Jestem już trochę wtedy zmęczony, więc zawsze proszę o jakąś drogę z kategorii nie bardzo wycieńczającej. Gdzieś chodzi mi po głowie powrót do zimowego wspinania w górach wysokich, bo no jest jeszcze dużo ciekawych rejonów, gór, pięknych szczytów, może nowych wariantów dróg, czy też ośmiotysięcznych szczytów, które można byłoby w takim okresie przywspinać. Ciekawy człowiek. Z Piotrem Krzyżowskim rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Plain talking, take us like strung out old stars. Strung out old stars. Plain talking. Plain talk. Served us so well. Served us so well. We traveled through hell. Traveled through hell. Know how we fell. Ja tak w sprawie nowego trenera dla pani naszej Igi Świątek, może jakiś trener z Portugalii. Serdecznie pozdrawiam trójkę i szanownych redaktorów. Trzecia strona medalu, 36 minut po godzinie 18. No, Portugalczyk, jak nóż bezlitosny, kto wie, kto wie. A teraz przenosimy się na pustynię, jako że Kuba Niziński porozmawiał z panią Julitą Ilczyszyn, która jest pierwszą i jedną z 19 kobiet na świecie z tytułem Four Desserts Grand Slam. Pani Julita, żeby go zdobyć, musiała w ciągu jednego roku przebiec 1000 kilometrów w ekstremalnych pustynnych warunkach. Jest niesamowitą kobietą, znaną jako wybiegana mama. Z Julitą Ilczyszyn rozmawiał Kuba Niziński. Pustynie i bieganie. Od lat śmiałkowie chcą się zmierzyć z tym tematem, mierzą się z tematem. Ty, jak tak patrzyłem, to od niedawna teoretycznie przebiegasz pustynię. Naprawdę mój świat pustynny otworzył się w 2019 roku bardzo spontanicznie, bo wystartowałam na Saharze na 50 kilometrów. Wygrałam ten bieg zupełnie niespodziewanie. Pierwsze zdarzenie z długim dystansem, no, ale fantastyczna przygoda, która otworzyła mi wrota do tego pustynnego świata. Tam odkryłam jakby swoje drugie życie, swój drugi dom. Rozkochałam się w tej ciszy, w tych pięknych widokach. No i doceniłam bardzo mocno wysiłek, który dał mi bardzo wiele do przemyśleń i bardzo dużo doświadczeń życiowych. Cztery pustynie rozpoczęły się, planowałam w 2020 roku, ale nie wyszło ze względu na pandemię. I w 2022 rozpoczęłam życiową, można powiedzieć, przygodę zdobywania pustyń na poważnie. To jest wyścig na 250 km. Jest to bieg etapowy. Codziennie mierzymy się z jakimś kilometrażem. Przez pierwsze 4 dni biegniemy po 40 km. Piątego dnia, w zależności od warunków, biegniemy od 80 do 90 km. I ostatniego dnia około 10 km. Tam wymogiem jest posiadanie plecaka z pełnym wyposażeniem obowiązkowym, które waży, więc to wszystko trzymamy na swoich plecach. No i biegniemy w nieznane, pośrodku niczego, na końcu świata tak naprawdę. Mierzymy się tam z ekstremalnymi warunkami klimatycznymi, bo od wysokich temperatur po bardzo niskie temperatury, po wiatr, brak wody, szereg takich warunków, które utrudniają zdecydowanie pokonywanie kilometrów w jak najkrótszym czasie. Właściwie na gorąco wróciłaś z Jordanii. To też była wyjątkowa impreza, bo też w wyjątkowym czasie, jeżeli chodzi o Bliski Wschód. Ten bieg został przełożony na ten rok. Miało odbyć się w zeszłym roku, ale ze względu na rozpoczęcie wojny w Izraelu przełożyli, odłożyli ten bieg na ten rok. W tym roku zdecydowano się, ale również zaskoczyła nas bardzo ryzykowna sytuacja. Otóż podczas długiego biegu, to było 90 kilometrów, to był piąty etap, no widok latających rakiet z Izraelu do Libanu był no bardzo ryzykowny i wzbudzało w nas ogromne emocje. Biegać oczywiście można i niektórzy to traktują bardziej wyczynowo, niektórzy mniej, ale ty oprócz tego, że biegasz, to jesteś matką i jesteś nauczycielką, więc pogodzenie tego nie jest najprostszą rzeczą. Powiedziałabym, że jest to najtrudniejszy taki warunek, żeby zdobyć cztery pustynie w jeden rok. Logistyka, obowiązki codzienne, jaką my jako dorośli mamy. Ja jako mama dwóch córek, Zuzanna i Julka, plus nauczyciel na etacie. No jest to dosyć wysokie wyzwanie, które sobie postawiłam. Sam bieg, no to była wisienka na torcie w porównaniu z tym, co musiałam przejść na co dzień w domu, żeby zorganizować sobie ten czas na przygotowanie do treningów i nastawienie moich najbliższych, mojego szefa przede wszystkim, na to, że nie będzie mnie przez jakiś czas w domu. Jesteśmy na festiwalu Wanoga w Wejherowie, gdzie Piotr Krzyżowski będzie opowiadał także o zdobywaniu swoich 8000. On też jest pracownikiem etatowym i trenował na przykład z pełnym obciążeniem, chodząc w kamienicy po schodach. Ty masz podobne doświadczenie. Ja z kolei trenowałam w saunie, chociażby żeby przyzwyczaić się do temperatury. Robiłam przysiady albo biegałam w miejscu, na co pozostali klienci no, troszeczkę się podśmiechiwali, że nie do końca chodzi o to w saunie. No ale kiedy usłyszeli moją historię i powód, dla którego robię te przysiady, zaczynali ze mną inaczej rozmowę i z dużo większym respektem podchodzili do tego, co robię w saunie. Zadają ci niektórzy pytanie, po co ci to? Bardzo często padają te pytania, ale tak naprawdę każdy z nas robi codziennie coś, po coś. Każdy ma swoje cele. U mnie tym kluczowym celem było pokazywanie świata mojemu tacie, który uległ wypadkowi kilka lat temu. To mój absolutny autorytet, który pokazywał mi świat do momentu wypadku, wypychał mnie w ten świat, zmuszał mnie do tego, żeby korzystać z życia i żeby walczyć o swoje marzenia. W tej chwili mój tata jest sparaliżowany, ma na tyle uszkodzony mózg, że nie mówi i zdecydowaliśmy się, że będę pokazywała mu świat swoimi oczyma. Niejednokrotnie rozmawiając z długodystansowcami, mówimy o tej samotności, ale to się mówiło o samotności długodystansowca przy maratonie. A to już jest pikuś właściwie, bo te biegi ultra to już jest zupełnie coś innego i ta samotność jest chyba razy 4, 5, 6. Przyznam szczerze, że maratonu ulicznego jeszcze nigdy nie przebiegłam. Ale, za proste. Chyba za nudne. U mnie się musi dziać coś. Ja muszę być wytrącana cały czas ze skupienia, z koncentracji, żeby iść naprzód. Tak biegi ultra, ja tam się nie czuję samotna, chociaż były momenty, ale ich było bardzo niewiele. Ta w cudzysłowie samotność pozwala na to, żebyśmy zastanowili się nad swoim życiem, nad tym, co my z niego mamy, czy my w pełni korzystamy. Dla mnie to był główny cel. Ta samotność pokazała mi, udowodniła mi tak naprawdę, że jestem wartościową i atrakcyjną kobietą, w co nie wierzyłam dotychczas. Mam 41 lat i borykałam się z poczuciem wartości. Te pustynie pokazały mi, że mogę robić wielkie rzeczy. To, co daje mi to bieganie, to jest właśnie ta pewność i ten dowód na to, że ja chcę korzystać z życia, bo nie wiem, ile tego czasu mi zostało. To jest moja największa motywacja. Czy potrzebujemy jeszcze większej motywacji do biegania? Z wybieganą mamą Julitą Ilczyszyn rozmawiał Kuba Niziński. Set sail from where we once O piłce nożnej kobiet mówimy coraz częściej, bardzo się z tego cieszymy. Tym razem byliśmy na finałowym spotkaniu Mazowieckiego Pucharu Polski. Kolna KKP2 Warszawa bramkę zdobyła. Po raz kolejny, grająca z numerem 14, Marta Łukasiak. Nazywam się Marta Łukasiak. Marta, ile ty goli strzeliłaś? Wydaje mi się, że 5. Wysoki wynik. Tak. Od kiedy trenujesz? Od 4 lat. Zawsze grałaś na 9? Tak. To jest twoja pozycja? Tak, od zawsze. Masz jakiegoś idola, idolkę? Cristiano Ronaldo, a z kobiet Eva Pajor. Jakie są twoje marzenia sportowe? Grać w jak najlepszej lidze, w Hiszpanii na przykład. Plany na przyszłość związane z dalszą edukacją, czy raczej stawiasz na karierę piłkarską? Raczej bym stawiała na sport. Minęła 40 minuta. KKP2 Warszawa, UKS Mostar, Wielkie, 5-0. Jestem Paulina Ramza. Grasz na bramce? Tak, dokładnie tak. Dlaczego wybrałaś tę pozycję? Bo bardzo lubię się rzucać. Początkowo nie przepadałam za bieganiem, teraz bardzo to lubię. Ale po prostu bramkarz musi być szalony i to właśnie jestem ja. Jesteś szalona na co dzień? Trochę tak. Staram się pilnować, ale tak. Ile masz lat? 17, w styczniu 18. To w jakiej szkole się uczysz? W 17 LO imienia Andrzeja Frycza-Modzewskiego w Warszawie. Jak się uczysz? Dość dobrze, mam stypendium. No to muszę cię jeszcze zapytać, za co kochasz piłkę nożną? Za tą indywidualność w drużynowości, że każdy jest osobno, ale jesteśmy wszyscy razem. Gol dla KKP2 Warszawa, bramkę zdobyła grająca z numerem 21 Karolina Czyżyk. Yeah! Michał Gałyga, trener KKP Warszawa. Tak się zastanawiam, czy w tej piłce kobiecej na tym poziomie to jest tylko czysta pasja? Na razie tak. Chociaż chciałbym, żebyśmy kiedyś doszli do takiego poziomu, gdzie dziewczyny będą i dobrze wynagradzane, i odpowiednio honorowane także w mediach, tak żeby zainteresowanie piłką kobiecą było co najmniej tak samo wysokie jak piłką męską. No dobrze, a pan jaką przyjemność znajduje, satysfakcję w pracy z dziewczynami? Największa satysfakcja to to, gdy widzę komplet zawodniczek na treningu, gdy widzę ich pełne zaangażowanie, one naprawdę poświęcają bardzo dużo swojego czasu, energii, często też środków własnych, żeby trenować, żeby jeździć na mecze, często po całej Polsce. To napędza do działania. Nigdy, pracowałem również z chłopakami wcześniej, nigdy nie czułem takiej motywacji do przychodzenia na treningi jak z dziewczynami, bo one swoją energią i zaangażowaniem są w stanie obdarować wszystkich dookoła takim entuzjazmem i pozytywnym nastawieniem. To jest dla pana największa nagroda, co? Tak, zdecydowanie tak. KKP2 Warszawa, UKS Mustang Wielki, 10-0, więc KKP triumfatorem. Katarzyna Łęgiewicz, dyrektorka Aktywnej Warszawy. Pani dyrektor, jak się oglądało dzisiejsze widowisko? No powiem, że było dużo emocji, chociaż wynik naprawdę zaskakujący, bo wielka, wielka przewaga drużyny warszawskiej. Kibicowaliśmy obu drużynom, bo to wielkie takie wydarzenie i fajnie jest gościć kobiety grające w piłkę na naszym obiekcie. Przede wszystkim kibicujemy ambitnym młodym ludziom. No te dziewczyny są fantastycznie ambitne. Są fantastyczne, to prawda. Pamiętam takie czasy, kiedy dziewczyny nie grały w piłkę i to było coś takiego bardzo dziwnego jeszcze kilkanaście lat temu, że pojawiały się te pierwsze drużyny dziewczyn, kobiet, a teraz to już jest naprawdę bardzo popularny sport. Gratulacje dla wszystkich dziewczyn. Trzymamy za was mocno kciuki i rozpoczynamy naszą wędrówkę po ligach zagranicznych. Rozpoczynamy od Hiszpanii, gdzie Barcelona dzisiaj wygrała 3-0. Trzy gole Roberta Lewandowskiego, a nasz korespondent Dariusz Gołemi swoją relację rozpoczął oczywiście od transferu Wojciecha Szczęsnego. W piątek odbył swój pierwszy trening z zespołem. Myślę, że jest w dobrej formie. Jego doświadczenie i jakość to świetna opcja dla klubu. Zapewnił mnie, że będzie gotowy do gry, gdy tylko będę go potrzebował. mówił Hansi Flick przed meczem Barcelony z Alavés. Wojtek zdecydował się zamieszkać nieopodal Castel del Fels, czyli miejscowości, w której mieszka Robert Lewandowski z rodziną. W najbliższych dniach ma dołączyć do niego jego rodzina. Castel del Fels to miejsce z piękną plażą, zapewniające piłkarzom prywatność, z dala od zgiełku Barcelony, a to wszystko w niedalekiej odległości od centrum treningowego Barcelony. Barcelona Wojtka zmierzyła się w Vitorii z Deportivo Alavés, odrabiając stratę do Realu Madryt, który wczoraj zrównał się w tabeli z Barceloną po zwycięstwie nad Villarreal 2-0. Atomowe strzały Valverde i Viniciusa dały Realowi 3 punkty, ale z bardzo wysokimi kosztami, ponieważ kontuzję wykluczającą go do końca sezonu poniósł Dani Carvajal. Hiszpan zerwał aż 2 wiązadła w kolanie, a jego krzyk słychać było na całym Bernabeu. Ciekawa sytuacja miała miejsce w meczu Las Palmas z Celtą Vigo, gdy Celta przy jednobramkowym prowadzeniu dostała aż 2 czerwone kartki i do końca meczu musiała wybronić jednobramkowe prowadzenie, co udało się z powodzeniem. Piłkarze Espanyolu z kolei wyszli na mecz trzymając na ręce bezdomne psiaki do adopcji, co okazało się dobrym talizmanem dla drużyny z Barcelony, która wygrała z Majorką 2-1. Z Barcelony Dariusz Goemi. Napoli wygrało z Como 3-1, umocniło się tym samym na czele tabeli. Czy idzie na mistrza? To się dopiero okaże, oczywiście, ale o tych wszystkich wydarzeniach na włoskich boiskach mówi z Rzymu Piotr Kowalczuk. Włoscy eksperci zwracają uwagę, że trenerowi Antonio Contemu w rekordowym czasie udało się odbudować i przebudować kompletnie rozbitą i zdemoralizowaną drużynę, która zamiast bronić tytułu skończyła rozgrywki na 10. miejscu, a teraz znów lideruje tabeli, co zdumiało wszystkich, nawet Contego. Gdyby ktoś mi powiedział 3 miesiące temu, że po 7 kolejkach będziemy prowadzić, nie uwierzyłbym. To piękne, że Neapol znów się cieszy. Dziś podobało mi się, że gdy Como wyrównało, potrafiliśmy odpowiedzieć. Rozwijamy się, wiemy jak reagować. Wszyscy podkreślają, że Napoli ma przewagę nad najgroźniejszymi rywalami, bo nie gra w europejskich pucharach. Po pierwsze to oszczędność sił i mniejsze ryzyko kontuzji. Po drugie Conte, jeden z najlepszych trenerów w Europie, ma więcej czasu na spokojną pracę z drużyną. Wczoraj wieczorem mistrz Inter pokonał na San Siro Torino 3-2. Turyńczycy przez 70 minut grali w dziesiątkę po ostrym faulu Maripana, więc dziwi, że w osłabieniu zaaplikowali Interowi aż 2 bramki i nawet mieli szansę na trzecią. W poprzedniej kolejce identycznym wynikiem zakończył się mecz z Udine, trener Inzaghi. Ten zespół po przegranych derbach z Milanem zareagował. Wygrał aż 3 mecze pod rząd, więc mogę chłopcom tylko podziękować. Oczywiście musimy pracować nad grą na naszej połowie boiska i nie chodzi tylko o obrońców. Tak się składa, że teraz za każdą pomyłkę słono płacimy. Ad ogni minima disattenzione paghiamo. Natomiast dziś Juventus w Turynie zaledwie zremisował z Cagliari 1-1. W tabeli prowadzi Napoli o 2 punkty przed Interem i 3 przed Juve. A w Romie do łask wrócił Nikola Zalewski. Znalazł się w szerokim składzie na mecz z Moncą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. O Nikoli Zalewskim możemy powiedzieć, że gra od 20 minuty w meczu Romy, bo też kontuzji nabawił się El Shaarawy. Zaskakujące wyniki w Bundeslidze. Punkty straciły BVB i Bayer Leverkusen. 6. kolejkę niemieckich rozgrywek piłkarskich śledzi Adam Górczewski. Mistrz Niemiec prowadził z Holsteinem Kielonia 2-0 i to już po 8 minutach po strzałach Bonifacea i Hoffmana. Odwrotnie jednak niż w wypracowanym w zeszłym sezonie modelu, Bayer pozwolił Beniaminkowi odwrócić losy spotkania i wyrównać. To był 100. mecz Szabiego Alonso na ławce aptekarzy. Hiszpan przyznał, że rywale wykorzystali to, na co pozwoliła jego drużyna i Bayer pozostał z 3 zwycięstwami. Podobnie jak Borussia Dortmund w Lidze Mistrzów BVB prowadzi po 2 kolejkach, ale w Bundeslidze nie potrafi dotąd wygrać 2 spotkań z rzędu. Za trudnym rywalem tym razem okazał się Union Berlin. Drużyna ze stolicy po bramkach Vogta i Fertesena schodziła na przerwę prowadząc 2-0. Gospodarze częściej strzelali, mieli też wyższą skuteczność. Borussii niewiele dała dominacja w posiadaniu piłki. Na gola zamieniła tylko uderzenie Riersona. Ostatnie pół godziny nie wystarczyło choćby na wyrównanie. Przegrała też druga Borussia. Mönchengladbach nie udał się wyjazd do Augsburga. U siebie przegrały z kolei drużyny Werderu z Freiburgiem, Bochum z Wolfsburgiem i Sankt Pauli z Moguncją. Z roli faworyta wywiązał się dzisiaj Lipsk. RB pojechało do Heidenheim, które w ten sezon weszło całkiem dobrze. Po godzinie gry prowadzenie Saksończykom dał Luis Openda. Lipsk mógł wypuścić 3 punkty z rąk w doliczonym czasie gry. W ostatniej minucie doszło do ogromnego zamieszania w polu bramkowym RB, ale żaden z piłkarzy gospodarzy nie trafił do siatki i Czerwone Byki dzięki wynikowi 1-0 chwilowo są na pierwszym miejscu w tabeli. Więcej punktów będzie miał zwycięstwo zwycięzca meczu na szczycie tabeli, czyli Eintrachtu Frankfurt-Bayern Monachium, i to lepszy z tej pary przerwę na reprezentację spędzi w fotelu lidera. Adam Górczewski, Polskie Radio. W Premier League dzisiaj remisy Manchester United i Chelsea, ale najwięcej działo się wczoraj. 8 goli, z tego 6 w pierwszej połowie. Druga minuta, czwarta minuta, 20, 26, 28. Takie rzeczy zdarzają się na dole tabeli Premier League. Brentford pokonuje Wolves 5-3 i tym samym wygrywa w lidze po raz pierwszy od sierpnia. 6 meczów, 1 punkt. Frustrujący, tak, początek sezonu Wolves opisuje dziennik Shropshire Star. Choć przyznajmy, kalendarz może wykrzywiać nieco obraz. Liverpool, Aston Villa, Newcastle, Chelsea, Arsenal. Niezła kombinacja, która pozwala mówić trenerowi Garemu O'Neillowi tak. Nie zamieniliśmy tego w rezultaty, ale w każdym meczu z wyjątkiem Chelsea stworzyliśmy sobie dobre okazje. To nasz cel, móc rywalizować z takimi drużynami. Jedno jest pewne, przy tak koszmarnych błędach obrony w końcu rywalizować będzie trzeba w Championship. Przed meczem z Crystal Palace trener Liverpoolu nie był hura optymistą. Palace już pokazali, jak duże problemy potrafią sprawiać dobrym drużynom United i Chelsea. Nam będzie ciężko. Gramy w południe po środowym meczu w Lidze Mistrzów. Skończyło się na 1-0, misja wykonana, a dla trenera Slota rekordzik. 10 meczów, 9 zwycięstw. Żaden trener Liverpoolu nie może się pochwalić takim bilansem. Lider? Nadal Arsenal. Tym razem ekipa Artety wygrała z Southampton, chociaż wcale nie było łatwo. 0-1 kanonierzy wyszli na 3-1. Co 3 dni niesamowity egzamin. Paryż, wcześniej Leicester. Różni rywale, różne nadzieje, różne taktyki. Cel jest taki, by zawsze zachować tę samą determinację, tę samą ambicję. Ambicja była. Zawodnicy Artety dawno nie gryźli trawy, tak jak w tym sezonie. A wola walki się przyda, bo i City nie zwalnia, choć i tu nie było łatwo. 3-2 z Fulham. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. Brighton Tottenham 3-2, na razie 67 minuta, a dzisiejszą trzecią stronę medalu przygotowaliśmy w składzie Elżbieta Malinowska, Elżbieta Różycka, Adam Malecki i Dariusz Urbanowicz. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę. Autopromocja. Fascynujące losy ludzi i miejsc. Osobiste opowieści i relacje. Zarówno te lokalne, jak i wpisujące się w historię XX i XXI wieku. Wrócił z Niemiec, tylko przywiózł zdjęcie, łyżkę widelicy nóż. Wszystko przeżyłem. I śmiesznie tak. Mikrohistorie to nowy cykl w audycji Terra Cultura i specjalny podcast, w którym wsłuchamy się w głosy archiwistów i archiwistek społecznych oraz nagranych przez nich bohaterów i bohaterek. Zapraszamy do słuchania. Agnieszka Obszańska, program Trzeci Polskiego Radia i Dominik Czapigo, dokumentalista historii mówionej. Audycja zrealizowana we współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie ma bardziej oszczędnych Polaków od nas, poznaniaków. Kupujemy tylko to, co dobre. Jak Aktivitaminer Senior D3. Zestaw witamin i minerałów idealny dla osób w moim wieku. W takiej cenie, że nie ma się co targować. Suplement diety Aktivitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera układ odpornościowy. Więcej informacji na aktivitaminer.pl. Aktivitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Prolifer, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość Prolifer Diabeto. Suplement diety Prolifer Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując Prolifer Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści. Prolifer Diabeto, zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Wojtek Mazolewski Quintet i dwa wyjątkowe występy w ramach trasy promującej album Beautiful People. 21 i 22 października. Warszawa. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Tu Wojtek Mazolewski. Serdecznie zapraszam na trasę koncertową promującą najnowszy album grupy Wojtek Mazolewski Quintet pod tytułem Beautiful People. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w Kasie Studia, patron medialny, program Pierwszy Polskiego Radia. Pracując jako ekspedientka przy kasie, mam kontakt z tysiącami ludzi. O tej porze roku bywa różnie, ale biorę tabletki Rutinacea Max D3 i jestem cały czas zdrowa. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera rutozyt oraz